که به اصطلاح به نفع مجاهدین یا فرد مثال اونا مجاهد است برادرای مجاهد ما است. البته خود قربانی میکنه، زیاد پیلوت های ما قربانی شده، مجاهدین نمیشناسه که کی است، تیاری کی است، و ما هم این قربانی را دادیم و میتیم به این خاطر به نفع برادرای مجاهد ما. He is at the same says that we have already sacrificed some of our pilot brothers who wanted to come and join Mujahideen, but they didn't have time to come, and whenever they assigned the duty they went and they were sacrificed and killed by Mujahideen, head by Mujahideen. و آمدن ما همچنان این 100% مرگ بود، یعنی ما به این چیز نداشتیم که ما حتمی زنده میریم به نفع برادرای مجاهد ما کار خواهد بکنیم. آمدن ما 100% مرگ بود، همه شرایط ما سنجیده بودیم که مرگ است، ولی بازم هم قاطی تصمیم ما گرفتیم آمد. When we decided to come it was complete 100% of losing our life. 100% we were sure that we are losing our life, because the plan what we had made was not sure. Therefore, we decided to come, though we were sure that it's 100% of losing of our life. Yes, please. How dear, this is Shivji. Sign of presence of Indian pilots there. Raj Sahib, which Hindi pilotan who come? Majority of us. Yes, sir. No. Munga khokhola pasturgu lideli nidi. O imkan dari chipanuro maidano ki aga maidan ke masan chimunga uval thano. Imkan dari chipanuro maidano ka imkan dari chid. شوروی په سرحد کې وي maybe in the other airports there might be other people as well, but in Kandahar airport where we were, we didn't see by our own eyes, but I think that in the rumor, according to rumors, maybe in the other airports there might be some people. Do you offer your services as a pilot to the Afghan and German government? So Until yet there is no any plan with the interim government, and also there is no airport with the interim government to use it for the plane and for the aircrafts. I've talked to a number of commandos who are based around the airport around Kandahar. They all agree that there's very little fighting around Kandahar. There's very little shelling of the airport. Their nearest bases are 4 or 5 kilometers away from the airport. Who should we, as journalists, who should we believe? Commanders who are based in Kandahar? اگه وی چی ما د کمانداران سر خبری کردی د کندار شاوخوا که مجاهدین کمانداران چی؟ اگه وی د کندار د میدان 45 کیلومتر لری دی یا و بل داره چه اگه وی چه دوم رزیت جنگ نشته با کندار میدانی هیو بندی مگه چه بندی قیده ولر رو است؟ تاس خبر باور کو که داغی خبر باور؟ که دیمگا خبر باور نکوی داغی پا باور نکوی کتا سے کولا شیخ پلا لاش وی گوری چن ما چشم دیدس چشم دیدس وی ار دی ویٹنس اینڈ رول خوش اش داخل دا کی وی ار دی ویٹنس دیر فار یو شڈ اف یو ڈونٹ بیلیو اس گو اینڈ سی واٹس ہیپننگ یا کی شنی دنس ایک دی دنس سوری دیر واز ا کوئسچن آئی تھنک دیٹ یس فرام ٹیکنیکل پوائنٹ اف ویو واٹ از دی ڈیفرنس بیٹوین ایم آر 24 اینڈ ایم آر 35 Is it the highest technology of Soviet Union? With the technical lehaza, the MI-24 or the MI-35 terman safarq de. Aya da navi technique te drusano ya nur siri. O da der navi technique de. O der farquna lari chi masan us dil tan tas ta manga zar kam ya farq hoy. Yes, it's a new technology of the Soviet Union, and it has a lot of differences with MI-24, and so it's difficult to explain it here. سوری د افغانستان په نوم شي شي فرق اول شي تخنیکی نه وره او ځل ته څنګه کول سخت دي ډیر فرق لري شي مثلا دلته نو سلام مان فرق سلام زیات وړي هر رقم سلام زیات وړي قوت زیات ده انجن اس پاور تاسو څومره خدمت په ایر فورس کې کړی تاسو هوایي قوا کې څومره خدمت کړی تاسو انجن نیم کال پینیم کاله تا دینور ټول چلور زما چلور تا ساس پای وړو پینیم ساس پینیم دی 3 اف دیم 5 اینڈ هاف ایئرز اینڈ کیپټن میراج الدین فار 4 ایئرز اینڈ ویئر دی هاف سٹیشن موست اف دی ٹائم و تاسو اکثر وخت چرته وي اکثر وخت شیندن موست اف دی ٹائم ان شیندن اول رائټ دین پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ شیندن هاو مینی ایئر کرافٹس دی هاف and how many helicopters they have in Shindan. Yeah, with the Shindan piece working now. The Shindan piece ki so Shindan ki sumra taiyari di sumra helicopter di aw us awil ta sakai daba mung ta sta se ani so wayu chi sumra di aga ham mung ta pata nashta aga chi mung ma sam khola pa ki parwas ku di aga pata mung kashta masana helicopter di 50 peta ya salwekh dani تغیرات دی میدان بل میدان ته زی اټس ویری ډیفیکلټ ټو سے د ایگزیکټ نمبر بیکاز اټس چینجینګ فرام ون پورت ټو اذر ترانسپورټینګ فرام ان بل د هلیکاپټرز ویئر وی ور وی هډ اور ډیوټی ور 50 اند 60 بیټوین دس فرست دس یس بای ایم سوري سوري هو هاز کنټرول اف د هلیکاپټرز ناو او ویچ هلیکاپټر دی هاف برات They books yeah. helicopter has control. We have a helicopter that is already at 4 degrees. Are you in the field? Pakistan. It's in Pakistan. So it's not the start of the Hezb Air Force. It's still in control of Pakistan. We'll be starting the Hezb Air Force. Be patient. The two questions. نوبه سوال دا چې پاکستان حکومت داسې یو فیصله کوي چې تاسو کوم تیارې راوستي وي هغه کابل حکومت ته واپس ورکړي په دې باندې تاسو لري اکثر سره زما په سوال دا چې په جلال آباد خوست او په کندهار باندې د مجاهدینو د ناکامو کېدو نه وروسته هغه کوم عوامل چې تاسو مجاهدینو ته تسلیم اول سوال هم دا چې حکومت پاکستان غواړي نغوختي چې تیارې برته ورکړي ښه د کیسه سره ریاکشن څه دی یو دویم The first question was that the Kabul regime has asked the Pakistan authorities to deliver the two helicopters back to them. What is your reaction on them? And the second is that after the failure of Mujahideen's attacks on Khost, Kandahar, and Nangarhar, what was the what you the what was the factors that you defect to mujahideen او بل د مش د تاریخ راوړی دی مونږه چې تاریخ راوړی دی دا هم مونږه د پاکستان حکومت ته یعنی ندی راوړی مونګه خپل موقتی حکومت راوړی دي او مونږ ځان خپل موقتی حکومت ته تسلیم کړل دا سوال بس تاسو ټول غواړئ چې کوم میدان موږ ته جوړ شي او موږ پرواز وکړو او ریس پرواز وکړو دا سوال یعنی مونږ دې ته آماده یو چې د مملکت پر سر یا مونږ په لټان یو او که چیرې کوم میدان زموږ په لاس راشي مونږ په ولا درجه کې آماده یو چې موږ میدان کې نشاس برخاست وکړو وی هاف براټ د هلیکاپټرز اند ناو وی ار ریډي ټو flight those and to flight and to work and those helicopters whenever we have brought the helicopters to the interim government and we announce it when we landed and I don't know that now the helicopters in Pakistan whenever they deliver the helicopters to the interim government we will hand it to them the helicopters and whenever the interim government order us and if they have a air airport then we will do our duty there سوال پلیز استاد سوال مخه جواب وکړه دی وی کچیر اقوام متحده یم ملنا نو کچیر د اقوام متحده هغه پاکستان منلې وای باید هغه نور الوتکه چرغلې وای هغه نور باید ورته واپس کړي نو په دې اساس دا الوتکه شاید واپس نکړي وی بیلیو دټ د پاکستاني اتھارټیز ول ناټ ډیلیور دیر دیز هلیکاپټرز بیک ټو د رژیم کابل رژیم بیکاز انټل یټ د هلیکاپټرز ان ایئر کرافټس which have brought by the Afghan pilots here still is in the hand of the Pakistani authorities. How many of them? And we hope that the Pakistani authorities will not deliver these helicopters because it is belong to the interim government. I know د دې وی چې عوامل سړي چې عوامل سړي چې تاسو مجاهدینو تر پناه راوړل په دې مخ کې هغه تشریح کوي هغه مخ خو سوال دونه چې مونږ د څو کرته د رهبرۍ لاندې وو وي د او ډېر شته زمونږ ډېر امتیازات وو مثلا د طرفه په حق له د معاشات په حساب د نورو امتیازات په حساب مونږ ته ډېر امتیازات برابر وو نظر نور سایما سبانو ته there is more sophisticated helicopters than MI-35 in the country and we had privilege more than the other commanders and more and from the other pilots aga puta sipun meri MI-45 MI-45 is the new technology yes please چې تاسو تقریبا نږدې یو میاشت کې چې تاسو راغلي استئ تاسو دا انټرویو ولې دومره تاخير سره وکړه دا نو زمونږ موقت دولت پورې اړه درلودل او زمونږ رهبری پورې اړه درلودل اټ واز کمپلیټلی ډیپند ان دی انټرم ګورنمنت اینڈ ان اکورډینګ ټو دیئر ګایډنس دی ټولډ اس ټوډے وی ټو ګټ نو مهمه خبره نه ده څنګه مګر می دا کوېشن واز دټ یو کیم ان 3rd اف جولای اینڈ انټل ناو you didn't attend the press conference why how about the delay why you delayed this press conference and the answer was that it's completely depend on the interim government and now the interim government told us to have a press conference now we have the press conference are the mujahideen using stingers on the aircraft mujahideen stinger istemali de nagab khilaf bandi de hawajaz oh yes Okay. Answer is yes. No change to. If there is no other question, the a cup of tea will be ready for all of the. The question is that Major Farid didn't answer any question, but he has a little bit problem with the stomach and the fever. Therefore, he apologized. How many total helicopters or aircrafts? It's completely difficult for me. You should ask the interim government defense minister. You are the spokesman of me. I'm sorry. I'm not able to say. Do they need a runway? No, a helicopter didn't need runway, but you know that it's very big problem that to fly from Pakistan to go to Afghanistan. And if the mujahideen no and also there is no shelter for the aircrafts and helicopters to be safe in Afghanistan because the air bombardment even from the Russian territory yeah it's a problem yeah a cup of tea is ready for all of the distinguished journalists in your